i kaže Ella na'bude illa Allah. Da nikome ibadet ne činimo, to jeste ne pokoravamo se i ne pridajemo mu svojstva božanstva illa Allah, osim samo Allah. Wala nushrike bihi shay'a. I ni u čemu širk da mu ne činimo. Wala yad, dakle da nikome ne pridajemo svojstva koja ima Allah, da mu ne pripisujemo to. Ne dajemo prava koja pripadaju Allahu. Wala yattakhidh ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Niti da jedni druge uzimamo za božanstva mimo Allah. Što oni radi? Dakle, poziva ih u praksu. Iako u osnovi, u toj teoriji, se slažu sa nama. U monoteizmu, kako kažu. Ili da je jedan jedini istinski Bog. Ali, u praksi toga kod njih nema. Pa i mi ne koristi. Ovdje dolazimo kod jednog vrlo važnog pitanja. A to pitanje je što danas među mnogim muslimanima ovaj temelj islama nije uspostavljen. I mi često griješimo u davetu i pozivanju drugih islamu, jer kako pozivamo nemuslimane, tako i muslimane. Samim tim što ćeš nekoga naučiti da klanja, pozvao si ga u islam. Ne znači da nije bio u islamu, ali pozivaš ga islamskim propisima, pa je to pozivanje u islam. Naći ćemo mnoge da nemaju kod sebe osnovnih uslova za iman. Misli da je vjerovati Allaha, znati da Allah postoji. I misli da je vjerovati Allaha, znati da je Allah jedan. I misli da je vjerovati Allaha, znati da je Allah najmoćniji i gotovo. To je samo jedan mali dio, ili teoretski dio islama, koji nije cijeli islam i koji nije dovoljan za islam. Rezultat toga svega jeste kad priznaš istinski, a ne samo formalno i riječima, da je to tako, onda tvoja pokornost Allahu, onda tvoja opredjeljenost za ovu vjeru, onda tvoj rad za ovu vjeru, onda tvoje žrtvovanje za ovu vjeru, onda tvoj život za ovu vjeru, to je rezultat toga. Bez dijela teorija nema koristi. Zašto reći ja znam, pa kad znaš što ne radiš, ja znam. Pa to je još gore po tebe, što znaš a nećeš, što kršiš svjesno, da kažeš ne znam, to bi ti bilo opravdanje, nauči pa radi, ali kažeš znam, a onda ne radiš, onda nema ništa drugo ne ostaje nego daj to inad jedan. I to da neće da radi. Dakle, pokornost Allahu tebareke ve teala u svemu što on traži, voli i zahtijeva. Dakle, da vidiš šta Allah traži od tebe i da budeš pokoran. Tu osnovu moraju mnogi muslimani danas da njoj budu naučeni. Jer u praksi, bez koristi je da mu kažeš što to radiš ili što to ne radiš. Ako on ne zna, nije shvatio Allahovu veličinu, nije shvatio koga vjeruje i zašto je došao na ovaj svijet, bez koristi je da mu išta govori, čak i namaz, čak i zekijat, i post, i hađ, a kamo li šta drugo? Zašto? Jer nije shvatio suštinu života na ovome svijetu. Misli da to što mu je Allah dao od blagodati, da mu je Allah dao što je on to zaslužio. Nije svjestan toga iskušenja. A šta si to mogao zaslužiti kod Allaha, a Allah te stvorio i sve ti dao? Šta si to mogao zaslužiti? To je čista Allahova dobrota i blagodat i milost. Dao ti je. Da nemaš opravdanja da kažeš nisam Allahu imao, nisi mi dao, nisi ovo, nisam ništa. Dao ti je sve mogućnost. Ali čovjek što više dobije, mnogi još gore postanu. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ. To je Allahov zakon jedan. Kada bi Allah ljudima pružio svoju opskrbu, za fakt, blagodati, šta god ko želi da mu Allah dadne, šta bi bilo? لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ. Oni bi nered proširili na zemlji. Naš svijet kaže, bijesni postali. Znate li šta to znači? Nije u ovome smislu formalno, nego u bijesni, dakle obijesni. Ne bi imali nikakvih principa, nikakvih normi, ništa, ništa. Počeli bi protiv sebe rad, protiv svog dobra i tako dalje. Dakle, nisu svjesni toga. Pa ovdje hadis kaže, فَلْيَكُنْ اَوْوَلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ. Neka bude prvo u što ćeš ih pozivati. La ilaha illallah. Sa svim svojim značenjima koja nosi la ilaha illallah. Od koji su znanje prvo? Da znaš značenje toga šehadeta la ilaha illallah. Da ti je uzvišeni Allah najpreći. Da si dužan njemu da se pokoravaš. Da ćeš se njemu vratiti. Da mu ibadet činiš i njemu udovoljavaš. Zatim uvjerenje i vjerovanje uz to znanje. Jer znanje nije samo dovoljno. Koliko ima koji znaju pa neće. Ne prihvataju to. Zatim iskrenost, istinoljubivost, ljubav prema Allahu te bareke ve taala da ti on najdraži. Prihvatanje, slijeđenje i nijekanje svega onoga što se obožava i čemu se pokorava mimo Allaha te bareke ve taala. To je istinska vjera. Da se ljudi nauče šta vjeruju, koga vjeruju i zašto vjeruju. Ulema islamska je složna oko toga da se mušrik ili nevjernik, nemusliman uopšteno, da se ne poziva da klanja namaz. Niti, i kad bi ga klanjao, niti on ima od toga koristi. Bez šehadeta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nema koristi od toga. Iako će on biti pitan za namaz, i za zekijat, i za post, i za hađ, i za sve islamske propise na sudnjem danu. Ali, dok ne prihvati šehadet, dok ne izrazi to svoje opredjeljenje Allahu tebareke ve taala, ništa mu drugo ne koristi. Čak kad bi radio, nema fajde od toga. I ne poziva se u to dok ovo prvo ne shvati. I to je velika dužnost i obaveza. Tu nam je odgovor na mnoga pitanja zašto govorimo, ali nema fajde, nema koristi. A ljudi ne prihvataju. Govorimo o kamatama, govorimo o ovome i onome, ali ima pojedinaca koji opet po svome radi. Jeste. Zato što smo u osnovi pogriješeni. Što prije tih kamata trebali smo mu reći ko je Allah i šta je Allah i koja je to veličina. Pa kad mu se kaže Allah je to zabranjeno. I kad mu se kaže Allah kaže oglasite mu rat vi koji to i to radite. Onda bi takav ustuknuo. Ne bi dalje išao u griješenje. Točim takav nije još shvatio Allah. Ni njegove propise, ni njegovu veličinu. Takav misli da može raspravljati sa Allahom i o Allahovim propisima. Ni u kom slučaju. Dakle, preskočena je ta jedna vrlo važna stepenica. Tačno da mi volimo rezultate brzo da ih dobijemo. Najviše bi volio kad posiješ da ti odmah nikne. Da vidiš plodove, da ubereš i odeš svojoj kući. Sa rezultatom. Jeste, to će biti aluđenet. Na dunjalku toga nema. Odmah bismo voljeli, kad dođemo među svoju rodbinu, kad vidimo prijatelje, prijašnje, poznanike i tako dalje. Odmah, od ženskinja sve da je pokriveno. Ne znam, od muška i ženska da klanja, da ovo, da ono. To je fino. To je lijepo da bismo voljeli. Ali nije to sistem. Čak i kad bi klanjali, a bez ovog uvjerenja nema koristi. Dakle, idemo od osnova. Ali da neko ne bi shvatio, sada idemo sad u teoriju, pa kad ćemo onda doći do prakse? Hoćemo li govoriti 100 godina o šehadetu, pa kad ćemo onda doći na namaz, kad ćemo doći na ostale propise? Tako. Resul alejhi salatu vesselam počeo je davu u 40. svojoj godini. Nije mu rečeno bilo. Živjet ćeš toliko godina, pa ćeš toliko biti u Meki, pa ćeš ovog... Ne zna ga ibeć. Ne zna kad će ga Allah uzeti sebi. Do 53. svoje godine svijet poziva Tevhid la ilaha illallah Muhammadu Rasul. Do 53. svoje godine. 13 godina. I onda nakon toga hijđru čini i onda dolaze šarijatski propisi u Medinu. Ali zato ta generacija kad je uspostavljena, ta generacija mumina, onda kad se kaže tako Allah kaže, odmah kažu se mi'na wa ata'na. Čuli smo i pokoravamo se. Nema rasprava. Ne kažu idi ti, kao što su rekli Benu Israil, idheb ente wa rabbuke faqatila. Idi ti i tvoj gospodar pa se borite, mi ovdje ostajemo. Ne, nego su se odmah odazvali u bilo šta da su bili pozvani. I to je nas veliki danas musibet mnogih i u samim džematima, da ne govorimo o drugima. Zato što često vidimo par pojedinaca na koje možeš polagati nadu i računati da će se angažovati upo dana, upo noći. Ostali, pa eto doće, priključit će se. Gdje je taj islamski žar? Gdje je taj osjećaj odgovornosti prema ovoj vjeri? Prema Allahu te bareke ve taala. Gdje je ta ljubav prema Allahovoj vjeri? Gdje je ta revnost da dostavimo riječ istine? Znači da ova pitanja ponovo dužnosti da se vratimo na njih. Da se tu učvrstimo da bismo jače dalje krenuli i bolje i kvalitetnije i na svaki drugi način sa većim rezultatom. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. Prvo u što ih pozivaš jeste taj iman, jeste osnova imana. Da si Allahu pokoran i onome sa čime je došao njegov Resul alejhi salatu vesselam. I to je stav ehli sunneta val džemaata. Ne kao što je stav filozofa i mutekellimina i onih koji su se zabavili raznim raspravama u području akide. Ne. Oni kažu prva dužnost čovjekova je da razmišlja, pa da onda sumnja, pa ne znam ovo, pa onda da dođe do uvjerenja. Ne. To je normalno da će čovjek razmišljati. Jer kako će vjerovat bez razmišljanja, bez shvatanja, bez razumijevanja i tako dalje. Ali osnova upute je hidajet, Allahovo upućivanje ljudi, onoga koje zato toga će i uputiti. U kome bude hajra, takav će tražiti to. Dakle, to se ne ubraja u te osnovne obaveze. Osnovna obaveza jeste, to je samo put, a osnovna obaveza jeste šta? Vjerovanje u Allaha tebareke ve taala i njemu pokornost. Svi ostali propisi islama zasnovani su na tome. Koji rade na pokornosti Allahu tebareke ve taala. I kad se ovo shvati, neće ljudi uvoditi u vjeru ono što nije od njih, pa će se onda podijeliti. Zašto? Jer kažu neće ovi da uče dovu poslije namaza i ne znam. Dobro, da sjednemo, evo Allahove knjige, evo sunneta Resula, alejhi salatu vesselam. Ima li ko preći od toga? Ko će nam presuditi ovo dvoje? I Kur'an sam kaže, pa kad se u nečemu raziđete, faruduhu ila Allahi var Rasul. Vratite se Allahu njegovom Rasulu. Kur'anu i sunnet. Nek nam oni presude. Kur'an i sunnet presudili. Onako kako je ispravno, onako kako je sunnet. Da se čini, onda uzmu priču okolo, naši adeti, naši običaji, naš narod, naše vrijeme, naše mjesto, naše ovo. Ništa. Nisu shvatili osnovu tevhida. A to je kad Allah kaže ovako, onda ima mu'min samo da kaže sami'na wa ata'na. Pokorni smo i slušamo Allahu. Čuli smo i pokoravamo se. Jedino opravdanje muslimanu da ne uradi po Allahovom propisu, znate li koje je? Da ga nije znao. Čim ga sazna, dužan je to da radi. I zato se kaže semi'na u omajetu, semi'na wa ata'na. Čuli smo i čim smo čuli, pokoravamo se. Nijukom slučaju da kaže ja to znam. Pa još gore što znaš, a nećeš da radiš po tome. To je samo nauka radi nauke koja će biti dokaz tebi. Zapravo dokaz protiv tebe. Takav muslima ne smije da bude. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. To smo rekli, neka bude prvo što ih pozivaš, temelj islama taj. Pa ako ti se oni u tome odazovu, onda ih pouči da im je Allah naredio 5 vakata namaza u toku dana i noći. I osnova je u pogledu namaza da je to jedan od ruknova i šartova islama. I da je to rezultat imana. Da je to i njegov plod, ta pokornost. Dakle, na namazu se pokazuje šahadet la ilaha illallah. I onaj ko nema namaza, nema te prakse, ostalo mu je njegovo vjerovanje u teoriji. I ne koristi mu ništa to što govori. Kao što nije koristilo drugima koji govore šahadet na ovaj ili onaj način, ali svojom praksom nisu to pokazali, niti su to dokazali. Na često mjesta i na više mjesta u Kur'anu se spominje da je to uslov imana. A uz to i zekat isto tako. Kaže uzvišeni Allah, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلًا. Govori o mušricima u Mekki koji su bili. Ako dođu tobe, ako se pokaju i uspostave namaz i daju zekat, onda ih pustite. Nemojte ih proganjati. U drugom kuranskom ajetu kaže فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Onda su oni vaša braća u vjeri. I ne može se odvojiti jedno od drugoga. Šehadet na prvom mjestu kao potvrda pripadnosti islamu, namaz koji u sebi objedinjuje fizički i duhovni ibadet i zekijat koji u sebi sadrži materijalno žrtvovanje na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. Prenosi se od Ibni Mesuda radijallahu anhu kao merfu hadis. A to je u stvari mevkuf hadis. Hadis koga kaže ashab, ali govori o takvim pitanjima da nije mogao od sebe govoriti. Pa se takav hadis pripisuje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže naređeno mi je obavljanje namaza, davanje zekijata, ako ne da zekijat, njemu nema namaza. Dakle, jedno uz drugo ide i zato je Ebu Bekr radijallahu anhu borio se protiv onih koji nisu izdvajali zekijat. Upravo zbog toga što je ovo pokornost kao i to pokornost. I to se mora izvršiti i onaj ko toga nema iskrenosti u svome vjerovanju i svome pripisivanju islamu. A kaže Ibn Zejd, Allah je odbio primiti namaz osim sa zekijatom. Jer ide jedno uz drugo. Fa in tabu, ako te obe dođu i obavljaju namaz i daju zekijat, onda su oni vaša braća. Ili nemojte ih napadati. I zatim kaže u nastavku ovoga hadisa, pa ako ti se u tome pokore, nemoj uzimati njihovu najbolju i najplemenitiju imovinu. Dakle, od zekijata. Nego uzmi srednju imovinu. Srednje kvalitete. Može to biti po veličini, po izgledu, po kvalitetu i tako dalje. Nemoj najbolje uzimati. I to je savjet svim izvršiocima naredbi Allaha tabaraka wa ta'ala u pogledu ljudi, da ne uzimaju od ljudi ono najbolje i što bi im bilo žao da se od toga odvoje, osim ako ljudi to dobrovoljno dadnu od sebe. Jer cilj je pokornost Allahu tebareke ve teala koja je ostvarena srednjim onim što se izdvaja. Dočim ako se uzme ono najbolje pa čovjeku bude žao što mu je to uzeto, onda neće imati koristi nikako od toga ibadeta zato što mu je žao što je to i dao na tome putu. I zatim kaže, pa se čuvaj dove mazluma. Jer nema između nje i Allaha tebareke ve ta'ala prepreke. To jeste, nema prepreke u primanju dove kod Allaha tebareke ve ta'ala između onoga kome je nepravda učinjena između Allaha tebareke ve ta'ala. Dakle, čuvat se zuluma svih vrsta. Ovim, dakle, i o ovoj temi će se, inša Allah, još govoriti. Samo želim ovom prilikom da se shvati ozbiljnost ovoga pitanja. I da se stvari od temelja grade. Jer nam je u tome isto tako odgovor za stanje nekih koji su se prije prihvatili vjere, a kasnije popustili u tom. Znači da temelj nije bio čvrst. Da temelj nije bio osiguran na kome se kasnije gradilo i onda je lako kod bilo kakvog vjetra ili kakvog iskušenja bilo da se uzdrma ta građevina i da se neki njeni dijelovi poruše. I zato gledajmo da taj naš menheđ i naš pravac bude u skladu sa onim što je radio Resul sallallahu alaihi wasallam. Da sva naša dijela usmjerimo prema zadovoljstvu Allaha tebareke ve teala. Da ne gledamo šta će nam ljudi reći, nego uzvišeni stvoritelj subhanahu wa ta'ala. Da sve što radimo, nastojimo da radimo u ime Allaha. Ne samo od ibadeta, od ovih bogougodnih, Allahu ugodnih dijela, ibadeta, propisa islamski, šarijatski, već od cjelokupnog našeg života. Kad radiš na poslu, da ti je cilj halal da zaradiš, da halalom opskrbiš svoju porodicu, da pomogneš svoj džemat, da uradiš hajrate, da nisi ovisan od ljudi i tako dalje, pa ti i to se ubraja u opšti ibadet Allahu te bareke ve teala, to jeste pokornost Allahu uzvišenom. S napomenom da ta opšta vrsta ibadeta ne može doći i stati na mjesto posebne vrste ibadeta, a to je namaz. Pa da neko kaže ja radim, ja sam u ibadetu, a i namaz je ibadet, pa jedan ibadet na mjesto drugog, ne može tako. Ne može. Ono ima svoje mjesto, a ovo ima svoje mjesto. Uđi u voz, a nosi tramvajsku kartu, ne može. A i tamo i obratno. Moraš imati to za to. Tako da ne može stati ovo na mjesto toga. Inšallah, ovo mi pitanju, kažem, opet će biti govora da se shvati ozbiljnost ovoga i da radimo na popravljanju onoga što smo preskočili, učvršćivanju temelja, zajedništvu, međusobnom voljenju, pažnji, potpomaganju ime Allaha tebareke ve teala, jer i to pitanje se vraća na pitanje šehadeta, a to je koliko osjećam da mi je brat musliman zaista istinski brat musliman. Koliko se žrtvujem za njega. Koliko mi je drago njemu dobro da učinim. Jer mi isto drago da ja njemu dobro učinim koliko mi je drago da on meni učini. I tako dalje. Ako se to sve bude gradilo u ime Allaha tebareke ve teala, onda će biti i bereketa u tome i napretka i ispravnosti u našem radu. Jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اكبر الله اكبر الله اكبر إبليس خالقه ومنا غارا حسد بدا والبعض في توارى سكن القلوب وشاد فيها دارا سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا حسد بدا والبعض في توارى سكن القلوب وشاد فيها دارا سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا الله فضلنا عليه فعاث في أخيارنا حتى غدوا أشرارا الله فضلنا Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabqat dhunub jami'aha fabihi asa. Iblis. إبليس خالقا ومنا ضارا حسد بدا والبعض فيه توارى سكن القلوب وشاد فيها دارا سبقت ذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقا ومنا ضارا درعا مدى شوكا وأمطر فرقة فسرت بنا الأحقاد والنسارى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.